Dünyanın Sesinden herkese merhaba. Ben Engin Atamert. Bugün yine programımızda farklı coğrafyalarda farklı müzikal yolculuklar yapacağız birlikte. İlk konuğumuz Mori Kante olacak. Mori Kante 1950 yılında Gine'nin Kissidougou bölgesinde dünyaya gelmiş bir vokalist ve kora müzisyenidir. 7 yaşında kora çalmaya başlamış, ancak korayı geliştirmesi ve bu bölgeye özgü müzikal gelenekleri öğrenmesi için Mali'ye gönderilmiş ailesi tarafından. Bu arada kora telli bir çalgı, bir çeşit arp denilebilir ve Batı Afrika'ya özgü bir çalgı. Genellikle griot adı verilen müzisyen ailelerde icra ediliyor. Müzisyenlik aile içinde bir kuşaktan diğer kuşağa aktarılıyor. Aslında biz Mori Kante'yi 1987 yılında seslendirdiği Yeke Yeke adlı şarkıyla tanıdık. Ancak oldukça köklü bir gelenekten geliyor Mori Kante. 1971 yılında Salif Keita'nın solist olduğu Rail Band topluluğuna katıldı. 1973 yılında Salif Keita'nın topluluktan ayrılmasının ardından da Mori Kante solist oldu. 2001 yılında Mori Kante, Birleşmiş Milletler'in Gıda ve Tarım Organizasyonu'nun iyi niyet elçisi olarak gösterildi. Yani müzisyenlerin yanı sıra sosyal sorumluluk projelerinde de yer almaya devam ediyor Mori Kante. Ve şimdi Mori Kante'nin 2001 yılında çıkarmış olduğu Tamala Le Voyageur albümünden şarkılar dinleyeceğiz. Önce Le Griot gelecek, ardından da Wali Numa Balombia adlı parçayı dinleyeceğiz. Ni wala mali la ani

Gineli müzisyen Mori Kante'den Le Griot ve Wali Numa Lombalia adlı şarkıları dinledik. İki şarkı daha dinleyeceğiz müzisyenin Le Voyageur Tamala albümünden. Önce Ginin Nu adlı parça gelecek, ardından da Alamina Badu Baden adlı şarkıyı dinleyeceğiz. Zero. Samandu albadriya yeli gedu nubirila Adi minuma yeli sanayi Bani wulina tumi mfana Kafu ngini gali biriti furi sanna la dinyara tero Dinya tungu nani dubiti behu ya no kuluma Mima damba musadinki furi sana makabara Kafu jililu na wana tilili Kurangoni sangana biri marobi Oh, Afrikalı Gineli müzisyen Mori Kante'nin Tamala Le Voyageur albümünden iki şarkı daha dinledik. Guinea Nu ve Alamina Badu Baden. Ve şimdi Gine'den Portekiz'e geçiyoruz. Carlos Paredes bizlerle birlikte olacak. 1925-2004 yılları arasında yaşamış müzisyen, Portekiz gitarı konusunda bir virtüöz, aynı zamanda bir besteci. Portekiz'in Coimbra bölgesinde dünyaya gelmiş. Babası da oldukça önemli bir müzisyen, Arthur Paredes. 4 yaşında Portekiz gitarı çalmaya başlamış ve 11 yaşından itibaren de profesyonel olarak müzik kariyeri devam etmiş. Daha sonra birçok önemli müzisyene de eşlik etmiş ki bunların başında efsanevi Fado şarkıcısı Amelia Rodriguez geliyor. Hem müzikal olarak eşlik etmiş hem de bestelerini vermiş Amelia Rodriguez'e. Ayrıca çeşitli filmlere müzik yapmış. 1950'li-60'lı yıllarda Portekiz Komünist Partisi'ne üye olması dolayısıyla Portekiz diktatörlüğüne karşı çıktığı için hapse atılmış. Bir süre hapiste kalmış ve bu hapis döneminde temsili olarak müzik yapmaya devam etmiş. Etrafındakiler onun deli olduğunu düşünmüşler. Ancak kendisi o sırada beste yapıyormuş ve o dönemde birçok beste yapmış. Bu arada Portekiz gitarından kısaca bahsetmek gerekirse, Portekiz gitarı 12 telli, 6 set telden oluşan bir çalgı ve özellikle Fado ile özdeşleşmiş bir çalgı. Carlos Paredes'in dünyaya gelmiş olduğu Coimbra şehri Fado açısından oldukça önemli bir şehir. Coimbra'da ortaya çıkmış olan bir Fado tarzı var. Carlos Paredes'in babası bu bölgeye özgü Fado'nun yaratıcılarından biri olarak adlediliyor. Oğlu Carlos Paredes de bu tarzın öncülerinden. Coimbra'daki üniversitenin bir Fado bölümü var ve burada öğrencilere Fado'nun tüm geleneğini öğretiyorlar ve halen de popüler olmasını sağlıyorlar. Ve şimdi Carlos Paredes'ten şarkılar dinleyeceğiz. Önce Danças Portuguesas gelecek, yani Portekiz dansları dinleyeceğiz. Carlos Paredes'in Portekiz gitarı eşliğinde. Ardından da Variações em Re Menor adlı bir parça gelecek. Yani Re minörde varyasyonlar dinleyeceğiz. Carlos Paredes'in Portekiz gitarı ile dinliyoruz. Thank you. Carlos Paredes seslendirdi bir Portekiz dansı suiti ve re minördeki varyasyonlar. İki parça daha gelecek. Carlos Paredes'ten önce Mudar de Vida adlı parçayı dinleyeceğiz. Ardından da Canção gelecek. Thank you. Portekizli müzisyen Carlos Paredes'ten Mudar de Vida ve Kancho adlı parçaları dinledik ve şimdi son olarak Bulgaristan'dayız. İbro Lolov bizlerle birlikte olacak. İbro Lolov efsanevi bir Bulgar müzisyen bir aileden geliyor. Üçüncü kuşak müzisyenlerden. Kendine özgü tarzıyla virtüöz bir akordeon müzisyeni İbro Lolov. Hatta Paolo Soprani şirketi İbro Lolov için özel bir akordeon üretmiş. İbro Lolov'un çaldığı tarz geleneksel çingene tarzını oldukça tipik bir şekilde yansıtıyor. Ve şimdi İbro Lolov'un akordeonuyla geleneksel Bulgar çingene şarkıları dinleyeceğiz. Önce Veceren Tans gelecek, yani bir gece dansı. Ardından da bir çingene dansı dinleyeceğiz. Ciganski Tans. Thank you. Bulgar müzisyen İbro Lolov'un Music from Bulgaria albümünden iki dans parçası dinledik. Veçeren Tans ve Çiganski Tans. İbro Lolov ve orkestrasının Music from Bulgaria Volume 1 diye çıkan albüm idi bu ve 2000 yılında çıkmıştı. Şimdi de bu albümün devamı olan Gypsy Music from Bulgaria Volume 2'dan örnekler dinleyeceğiz. Bu arada İbro Lolov'un Çingene Orkestrası'nda İbro Lolov akordeon çalıyor. Biser Çobanov klarnette yer alıyor. Kiril Mitev klavyede, Nikolay Gardev ve Boydar Andreev vokallerde yer alıyor. Ve şimdi söz konusu Music from Bulgaria Volume 2 albümünden iki şarkı gelecek İbro Lolov'un. Önce Magdalena'yı dinleyeceğiz. Ardından da Breçiko gelecek. İbro Lolov sizlerle. Си родена, прокличката къса тясна, а снагата ти прекрасна, моя малка Магдалена, ти за мен си родена, прокличката къса тясна, а снагата ти прекрасна, ако искаш ти ела при мене, нещичко да ти покажа, моята любов гореща, ще докажа с нова среща. Ако искаш ти ела при мене, нещичко да ти покажа, моята любов гореща, ще докажа с нова среща. Лено, лено, Магдалено, лено, лено, лено, лено, Магдалено, лено, лено. Знам, няма да съм вечно сам, моя малка Магдалена, радост и несподелена, скоро ще те имам сам, няма да съм вечно сам, ако искаш ти ела при мене, нещичко да ти покажа, моята любов гореща, ще докажа с нова среща, ако искаш ти ела при мене. Нещичко да ти покажа, моята любов гореща, ще докажа с нова среща. Лено, лено, Магдалено, лено, лено, лено, лено, Магдалено, лено, лено. Mamina chave chorore bidaya ako mi dadeskom. Of, of, of, of, of, mamina čave, mamina čave, čorore, mamina čave, čorore, vida jako mi dadeskom. Abri baba purane ya, bari buci tu kere ya, olove kaj pičale ya, avre romen vojdeva. Abri baba purane ya, bari buci tu kere ya, olove kaj pičale ya, avre romen vojdeva. Of, of, of, of, of, mamina čave, mamina čave, čorore, mamina čave, čorore, vida jako bida desko. Of, of, of, of, of, mamina čave, mamina čave, čorore, mamina čave, čorore, vida jako bida desko. Abri kako kako rea, kaj pirea, dur da ga vende, ne di klamim, amare da ja, amare da ja e čorora. Abri kako kako rea, kaj pirea, dur da ga vende, ne di klamim, amare da ja, amare da ja e čorora. Of, of, of, of, of, mamina čave, mamina čave, čorore, mamina čave, čorore, bida jako bida desko. Of, of, of, of, of, mamina čave, mamina čave, čorore, mamina čave, čorore, bida jako bida desko. Of, of, of, of, of, mamina čave, mamina čave. Böylece Bir Dünyanın Sesi programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya farklı bir dünyanın sesinde, farklı coğrafyalarda, müzikal yolculuklarda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.